أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز دوستlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ayı, veladet ayı içerisindeyiz. Cihanın Muhammed, Muhammed diye nefes alıp vermeye başladığı bu günlerde biz de o koroya katılıyor. Allah Resulü'nü daha fazla yakından tanımaya, onunla daha fazla beraber olmaya, hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bizleri buna muvaffak kılar. İnşallah Rabbim onun yolunda yürüyen, onun arkasında, onun çizmiş olduğu sınırlar içerisinde yürüyen bahtiyar insanlardan bizleri eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, bu o kadar da kolay bir şey değil. Aslında Allah Resulü'nü anlatmaya başlayan her hatibin önünde biri avantaj, biri dezavantaj, iki durum vardır. Nedir bu avantaj ve dezavantaj? İsterseniz önce avantajdan başlayalım. Avantaj şu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak için ufacık bir gayreti olan birisi asla malzeme sıkıntısı çekmez. Çünkü öyle bir kütüphane ile karşı karşıyayız ki bugün Allah Resulü hakkında binlerle, belki mübalağa olmasın milyonla ifade edilecek kadar büyük bir kaynaklar manzumesiyle karşı karşıyayız. Tarih boyunca hiçbir insana nasip olmamış bir güzelliktir bu. Onun hakkında yazılmayan kalmamıştır. Mahrem namahrem, başka insanların hayatlarında mümkün olmayan inceliklerine kadar her şeylerine vakıfız. Bir şey söyleyeyim, ne kadar işin içerisine dahil olduğumuz daha iyi anlaşılmış olsun. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Daha hicretin ilk günleri diyor. Girdim Mescid-i Nebevi'ye, baktım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istirahat ediyor. Uyuyor. Uyandırmayayım dedim. Başucuna oturdum. Onu beklerken dedim ki fırsat bu fırsat. Bir saçındaki beyazlıkları sayayım. Saydım. 13 tane beyaz tel vardı saçında. Yaşı da o gün 53'tü. Söyler misiniz dostlar? Kendi saçımızdaki beyazlıkları dahi bilmiyoruz. Ama onun 53 yaşındaki saçlarındaki beyazlıkların adedini biliyoruz. Böyle bir bilgi, bu kadar teferruat, bu kadar incelik tarih boyunca yaşamış başka bir şahsiyette var mı? Yok. Onun için bir avantaj var elimizde. Muhammed dediğiniz zaman binlerce bilgi bir anda karşınıza dökülür. Bu bir avantaj. Bir de dezavantajı var dostlar. O ne? Bahsettiğimiz insan beşerin sultanı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz ki. Onu kim tam anlamıyla anlatabilmiş ki biz anlatabilirim. 1500 senedir onun üzerinde çaba ve gayret gösteren her ilim adamı işin sonunda bunu itiraf etmiştir. Ben onu tam anlamıyla anlamadım, tam anlamıyla anlatamadım. Bunu sonradan gelenler söylediği gibi o gün Allah Resulü ile aynı çağı yaşamış olan o bahtiyarlar topluluğu da söylüyor. Onun için de bir örnek vereyim. Allah Resulü'nün aşığı ve şairi Hasan bin Sabit'i hatırlayın. Sahabe bir gün ona ey Hasan hadi o şiirlerinle bir Muhammed'i bize övsene. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı bize bir vasfetsene. Onun hakkında övücü, methedici bazı sözler söylesene dediklerinde Hasan şöyle cevap veriyordu. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ Ben sözlerimle onu övmüyorum. Bilakis onunla, Muhammed ile sözlerimi övüyorum. Budur. Kimin ona anlatmış ki biz onu anlatalım. Bizim yaptığımız aslında değersiz sözlerimize Muhammed aleyhissalatü vesselamla değer katmaktır. Üç kuruş etmeyen ifadelerimize onun sözüyle, onun mesajıyla bir değer katmaktır. Ne diyelim dostlar işin başında? Rabbim onunla değerlenenlerden etsin bizleri. Bizleri bu yetersiz bilgilerimizle onun aydınlatan, ışık saçan, Kur'an'ın ifadesiyle siracın munir olan o haline gölge etmesin. Onunla bizleri aydınlatsın, onunla hayatlarımızı aydınlatsın inşallah. Bugünkü dersimiz sevgili dostlar, şöyle bir başlığı var. Dünyevi başarısına rağmen dünyevileşmeyen bir peygamber. Belki başlığa bir anda itiraz edebilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Peygamber, özellikle de Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünyevileşme imkanı var mı ki onun dünyevileşmesini ya da dünyevileşmemesini konuşalım? Elbette ki yok dostlar. Ama bizim bu başlık altında ve Allah Resulü'nün istikamet üzere bize bir örneklik olarak takdim ettiği 63 yıllık hayatının altında biz en büyük hastalığımız olan dünyevileşme hastalığımıza tedavi etmenin yolunu arayacağız. En büyük hastalığımız olan dünyevileşmeyi onun bereketli hayatının gölgesinde tedavi etmeye çalışacağız. Onun için burada Allah Resulüne haşa bir dünyevileşme isnadı yok. Onun öyle, öyle olmadığını işin başında biz zaten itiraf ediyor, kabul ediyoruz ve onu öyle bir şeyden müstağni görüyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize verdiği bir haber var. Ne diyor o haberde biliyor musunuz dostlar? Buhari'de geçer bu. Ukbe İbni Amir bunu rivayet eder. Allah Resulü diyor ki ben ümmetimin benden sonra şirke düşeceklerinden korkmuyorum. Ben ümmetimin benden sonra birbirleriyle yarışırcasına, birbirleriyle müsabaka edercesine, mücadele edercesine dünyevileşeceklerinden, dünyaya dalacaklarından endişe ediyorum. Allah Resulü korkusunda haksız mıdır dostlar? Bugün en büyük hastalığımız bu değil mi? Hayatlarımıza bakın. Üç kuruş etmeyen meselelerin arkasında koşmuyor muyuz? Üç kuruş etmeyen meseleler için birbirimizi kırmıyor muyuz? Üç kuruş etmeyen meseleler için Rabbimizin hoşnutsuzluğunu üzerimize celbetmiyor muyuz? Demek ki bu hastalık bizim hastalığımız. Ve bu hastalığa bulaşmayan, hayatıyla en ufak bir biçimde bu hastalığa bulaşmadan istikamet üzere yaşamış bir beşer sultanı var önümüzde. İşte biz o beşer sultanından bu işin nasıl olabileceğini öğreneceğiz. Nasıl istikamet üzere yaşanır bunu öğreneceğiz. Ve dünyevileşme gibi bir hastalığa kapı açmamanın yollarını arayacağız. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'ın farklı ifadelerle, ısrar ve tekrarla bu hastalığa dikkat çektiğini görüyoruz. Bakıyoruz Kur'an'a, bize şöyle diyor. Öyleleri var ki dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Öyleleri var ki dünya hayatını ahiret hayatına karşı satın aldılar. Öyleleri var ki dünyanın süsüne püsüne aldanıp ebedi hayatlarını geçici olan dünyaya satıverdiler. Ve Kur'an bu ifadeleri çok çeşitli bir biçimde bize söylüyor. Bir yere geliyor, dünyayı meta olarak ifade ediyor. Meta'un qalil diyor. Meta'ul gurur diyor. Geçici bir eğlence, geçici bir tat. Bir tadımlık has. Ve Kur'an bunu söylerken aslında meta ile dünyayı bize ifade ettirdiği zaman dünya hayatının nasıl bir hayat olduğunu da söylüyor. Kur'an eğer meta ile dünya arasında bir bağ kurmuşsa dünya hayatını bize dört şekilde anlatmış demektir. Nedir o dört şekil? Yaşadığınız bu dünya var ya, en başta kamil bir hayat değildir. İkincisi daim değildir. Üçüncüsü sabit değildir. Dördüncüsü sadık değildir. Yani yaşadığınız bu hayat kamil değildir. Noksandır. Tam değildir. Noksandır. Birçok eksikliği bünyesinde barındırmaktadır. Daim değildir, geçicidir. Sabit değildir, değişkendir. Sadık değildir, yalancıdır. Siz böyle bir dünyada yaşıyorsunuz der Kur'an bize. Peki bunun tersi, kamil olan, sabit olan, daim olan, sadık olan bir hayat yok mu? O hayat öte tarafta işte. Burada değil. Burada ararsanız eğer boşuna ararsınız. Burada ararsanız eğer boşuna zaman kaybedersiniz. Kamil olanı, sabit olanı, daim olanı ve sadık olanı öte tarafta arayacaksınız. İşte Kur'an meta'ul galil diyerek önümüze dünya hayatının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bir çerçeve çiziyor. Bunun dışında da onlarca ifade var dostlar. Ama bir ifade var ki üzerinde durup saatlerce düşünmemiz gerekiyor. İbrahim suresi 3. ayet. Ne diyor Rabbimiz orada? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler. Yani bir tarafta ebedi bir hayat varken bugün yaşadıkları geçici hayatı o ebedi hayata tercih edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar, sırat-ı müstakim olan Allah'ın yolu, dosdoğru yol, içerisinde en ufak bir eğrilik olmayan o yol, bazı insanlar tarafından eğriymiş gibi takdim edenler. Kendileri eğri yolda yürüdükleri gibi doğru yolda yürüyenleri de eğri yolda yürüyormuş gibi takdim edenler. İşte bunlar var ya dostlar, bunlar. Kur'an söylüyor. Nedir? Derin bir sapkınlık içerisindedirler. Dalalim ba'id Kur'an'ın ifadesiyle. O zaman dünyevileşme Kur'an'ın nazarında neymiş? Derin bir sapkınlıkmış. Derin bir sapkınlıktan bahsediyoruz dünyevileşmeden bahsettiğimiz zaman. Ve Kur'an defaatle dediğimiz gibi ısrar ve tekrar ile dünyanın, dünya hayatının bu özelliklerine dikkat çeker. Dünyadır. Nedir dünya? Kelime anlamı alçak ve aşağı demektir. Ahiret hayatından, Mekan itibariyle de, değer itibariyle de alçak ve aşağı olan. Ve aşağıya talip olanlara derin bir sapkınlık içerisinde olmakla nitelendirir. Kur'an böyledir. Ya Kur'an'ın en büyük müfessiri nedir? Kur'an-ül Hay olan, Kur'an-ı Natık olan, konuşan ve yaşayan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nedir? Beyhaki'de geçer bu hadis. Hubbu dünya ra'su kulli hatiye. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır, kaynağıdır. Budur. Eğer derin bir sapkınlıksa dünya hayatı, elbette ki Allah Resulü'nün söyleyeceği söz de bunun ötesinde bir şey olmaz. Hayatı dünya ile sınırlı tutanlar ve böyle değerlendirenler varacakları nokta burasıdır dercesine. Öyle değil mi dostlar? Eğer dünya hayatı sevgi itibariyle insanın bünyesini sarmışsa artık sınır tanımaz o insan. Günaha kapılar açar ve her açılan günaha o kapılardan küfre giden de bir yol olduğunun bilincinde olarak ya da olmayarak yürümeye başlar. Ve bir müddet sonra günaha alışmaya başlar. Artık günah onun için bir alışkanlık haline gelir. Sınır tanımaz. Kur'an'ın ifadesiyle sapkınlığı derinleşir ve hiçbir şey onu o halden beri tutamaz. İşte Allah Resulü buna böyle dikkat çekiyor. Başka bir hadiste dünyanın Allah'ın nazarındaki değerini anlatır bize. Ve der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şayet dünyanın Allah katında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, inkara yeltenenlere burada bir damla su içirmezdi. Allah'ın nazarında böyledir. Bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. Allah'ın nazarında böyle ise eğer, kulların nazarında nasıl olmalıdır? Kullar nasıl bakmalıdır dünyaya? Eğer dünya böyleyse, Kur'an böyle ifade ediyorsa, Allah Resulü böyle ifade ediyorsa, dünya bizim nazarımızda nasıl bir değer bulmalıdır? Çok zor bir meseledir dostlar. Dünya ve ahiret dengesi var ya, inanın anlaşılması en zor bir meseledir. Onun için peygamberlerin gönderiliş gayesini sayan alimlerimiz, beş gayeden birincisi olarak bunu söylerler. Gelen peygamberler insanlara dünya ve ahiret dengesini öğretmek için gelirler. Çünkü bu dengeyi satırlardan öğrenemezsiniz. Bizatihi teori bazında söylenen bazı ifadelerden öğrenemezsiniz. Bunun pratik bir örneği olmak zorundadır. İşte gelen her peygamber bir, kulluğu öğretmek için gelir. İki, güzel örnek için gelir. Üç, tebliğ için gelir. Dört, dünya ve ahiret dengesini öğretmek için gelir. Beş, itiraz kapısını kapatmak için gelir. Demek ki gönderilen peygamberlerin dünya ve ahiret dengesini insanlara öğretmek gibi bir vazifesi de varmış. Eğer biz Allah Resulü'nün önderliğini ve örnekliğini bu noktada dikkate almazsak, inanın bazen yapıldığı gibi yanlışlara kapı açabiliriz. Ya dünyaya dört elle sarılan bir mantık, ya da az da olsa şu anda da olan bir lokma, bir hırka mantığı. Hayır, ikisi de değil. Peygamberlerin ve Kur'an'ın öğretmek istediği denge bu ikisi de değil. Ne bir lokma bir hırka anlayışı, ne de ahiret unutularak dünyaya tamamen sarılma anlayışı. İkisi. ikisi de sapkınlık. Bunun bir dengesi var. Ve bunun dengesini bize Kur'an öğretiyor. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Nasıl öğretiyor Kur'an? Bakara suresi 200-202 ayetler arası. Birçok yerde öğretir de bu ayetler daha önemlidir. Meselenin anlaşılabilmesi için. Kur'an bu ayetlerde bize der ki, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. İnsanlardan bir kısmı şöyle dua ederler. Rabbimiz bize dünyada ver. Bize sadece dünyada ver. Böyle diyenlerin ahiretten hiçbir nasipleri yoktur. Bakın inkar yok. Kur'an ziyanda olan bir zümreyi anlatıyor bize. Ve ziyanda olan bu zümre Allah'ı inkar etmiyor. Rabbena diyerek Rab olarak edindikleri Allah'tan diliyorlar. Ama dilemelerinde bir sıkıntı var. Bize sadece dünyada ver diyorlar. Dünyayı ver. Ve Kur'an bundan hoşnut olmuyor. Akabindeki devamlar. Akabindeki ayet 201. ayet. Ne diyor? Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ama bir kısım insanlar da derler ki ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi ateşin azabından koru. İşte istenilen bu. Sadece ahireti istemek değil, dünya ve ahiret dengesi, ahiretin de iyilik ve güzelliğine talip olmak, dünyanın da iyilik ve güzelliğine talip olmak. Ve her an öte tarafın hesabını düşünmek, oradaki yakıcı azaptan kurtulmanın yollarını aramak ve zorlamak. Rabbimiz bundan hoşnut. Ve hoşnut olduğunu da 202. ayette ifade ediyor. Ulaike lehum nasibun mimme kesebu. Onlara kazandıklarından nasipler vardır. İster dünyada ister ahirette. Onlar işte onlar, yani dünyada yaşamalarına rağmen dünyevileşmeyenler, dünyada yaşamalarına rağmen dünya ahiret dengesini muhafaza edenler kazandıklarından nasiplerini alacaklardır. Vallahu seri'ul hesab. Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu Kur'an'ın nasıl bir denge bize takdim ettiğine dair bir açılım. Gelin Allah Resulüne, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı başlı başına bir denge değil mi dostlar? Ahirete yönelik yaşayan ama dünyadan nasibini unutmayan bir peygamber. Hatırlayın, 8 yaşında çalışmaya başlayan bir peygamber. 8 yaşında. Amca Ebu Talib'in karşısında ben çalışmak istiyorum diyerek talepte bulunan birisi. 8 yaşından 15 yaşına kadar çobanlık. 15 yaşından 23 yaşına kadar bir yerlerde ticaret. 23 yaşından 35 yaşına kadar sıcak bir ticaret Mekke'de. 35 yaşından 53 yaşına kadar ara ara fasılalar girse de ticarete devam. 53 yaşından 63 yaşına kadar da Medine'de yine ticaret. Yaslanmıyor Allah Resulü. Çünkü o diyecek, veren el olun diyecek, alan el değil. Bunu diyebilmesi için kendisi hayatı boyunca şahsı için hiçbir şeyi almaması lazım. Ve al. Elin emeğiyle değil, elinin emeğiyle geçinen bir peygamber. Başkalarının değil, sadece ve sadece alnının teriyle geçinen bir peygamber. Hatırlayın, 63 yaşında Medine'de vefat edeceği zaman zırhı bir Yahudinin yanında birkaç ölçek buğday karşılığında rehindi değil mi? Böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Dünyadan asla el etek çekmeyen ama dünyada yaşamasına rağmen pencerelerini ahirete yönelik açan bir peygamber. Bir denge dostlar. Anlayabilmemiz için iki sözünü aktarayım burada. Şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim halim dünya hayatında bir yolcu gibidir. Bana ne var ki sizin dünyanızdan? Ben bir ağacın altında biraz dinlenmek için duran bir yolcu gibiyim. Biraz dinlenip yola devam edeceğim. Allah Resulü bunu diyor. Kendini bir yolcu olarak görüyor. Ufacık bir dinlenme anı kadar dünyayı telakki ediyor. Bir tarafta bu var. Kesinlikle dünyevileşmeyen bir peygamber. Dünyaya hiçbir açıdan kapı açmayan biri. Sadece buna baksak ne anlarız? Şunu anlayabiliriz. Bir lokma bir hırka anlayışına uygun. Ama bu tarafta da bir denge var. Onu da o söylüyor bize. Ne diyor? Kıyamet vakti dahi olsa, eğer elinizde bir ağaç fidesi varsa onu dikin diyor. Bunu söylüyor Allah Resulü. Bu sözleri birbiriyle beraber okumak lazım. Bunları beraber okumak lazım ki Allah Resulü'nün dünyaya bakış anlayışını doğru bir biçimde anlayabilelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne demek istediği doğru bir biçimde anlaşılsın. Allah Resulü işte sözleriyle bize böyle bir denge, böyle bir anlayış oluşturmak istiyor. Bunları söylüyor ve bize her an ahirete bir bakış açısıyla, derin bir düşünceyle, dünyaya saplanmadan ebedi hayata yönelik hesaplarla yaşamamızı söylüyor. Eğer bu ihmal edilirse ve sadece dünya olursa, Kur'an'ın ifadesiyle derin bir sapkınlık hayatlarımızı yakıp yıkacak dostlar. İşte bakın şu çağ, şu dönem, yaşadığımız şu çağ çıldırmış bir hayat değil mi? Sınır tanınmaz bir dünya anlayışı. Hiçbir şekilde hududu ve sınırı olmayan bir hayat tasavvuru. Ve bakın ne hayatlarda bir dinginlik var, ne yüreklerde bir dinginlik var, ne akıllarda bir dinginlik var, ne de bir sınır var. Çıldırmış bir hayatta yaşıyoruz. Bunun yolu nedir? Böyle bir hayatı, dingin bir hayata kavuşturmanın yolu nedir? Allah Resulü'nün hayatında dünya ve ahiret dengesini yeniden okumaktır. İşte biz onu yapacağız. Ve dünyevi başarısına rağmen dünyevileşmeyen bir peygamberin hayatından hayatlarımızın en büyük hastalığını tedavi etmenin yollarını arayacağız. Öyleyse buyurun. Ne dedik başlık? Dünyevi başarısına rağmen dünyevileşmeyen bir peygamber. İki durum var aslında bu başlıkta. Bir dünyevi bir başarı, bir de buna rağmen dünyevileşmeyen bir beşer. Dünyevi bir başarı. Önce ondan başlayalım isterseniz. Allah Resulü'nün hayatına bu gözle bir bakın. Tarihte ikinci bir örneği olmayan bir başarıyı görürüz Efendimizin hayatında. Dünyevi bir başarı diyoruz ve özellikle bu ifadeyi seçiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet büyük bir dünyevi başarının altına imza atmıştır. Ama bu olmasaydı. Mesela Allah Resulü Nuh aleyhisselam gibi bir ömür kavmini bu hak davaya davet etseydi ve işin sonunda sadece bir gemiyi dolduracak kadar insana söz geçirseydi. Ne diyecektik? Efendimiz'i haşa başarısız olarak mı sayacaktık? Şimdi biz Nuh'un hayatına bakarak Nuh aleyhisselama başarısız mıdır diyeceğiz? Ya da Lut aleyhisselamı düşünün. Bir ömür kavmini davet edecek, bir ömür yastığı beraberce paylaştığı hanımına dahi söz geçiremeyecek. İlahi azap geldiği zaman bir avuç insanla kavminin içerisinden çıkıp gidecek. Şimdi Lut aleyhisselam başarısız mı? Ya da Salih aleyhisselamı düşün. Aynen Lut gibi. Bir ömür çırpınacak. Bir elin parmaklarını geçmeyecek insan kazanacak. Başarısız mı? Hayır. Onlar da başarılı. Onlara başarısız demek en başta bir dünyevileşme hastalığıdır. Başarıyı sadece dünyaya endekslemek bir dünyevileşmedir işte. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle olsaydı dahi başarılıydı. Ama böyle değil. Böyle değil. Müthiş bir başarı var Efendimiz'de. Düşünebiliyor musunuz dostlar? 23 yıl ve 40 yaşında başlanmış bir şey. 40 yaşında işe başlayacaksınız. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de mücadele edeceksiniz. 13 yıl Mekke'de çalmadığınız kapı bırakmayacaksınız. Gitmediğiniz adam bırakmayacaksınız. Ve sadece 10 bin nüfuslu Mekke'de en iyimser rakamlarla 500-600 insanın yüreğini kazanacaksınız. Hadi 1000 diyelim. %10. 10 bin nüfuslu Mekke'nin %10'unu kazanacaksınız. Sonra varacaksınız Medine'ye. 10 yılda orada mücadele vereceksiniz. Bedir, Uhud, Hendek, Yahudilerle ilgili girişilen harpler, Hayber, Huneyn, Taif, Tebuk derken 10. senenin sonunda Mekke'ye döndüğünüz zaman Arafat meydanında 124 bin insana hutbe irad edeceksiniz. Daha dün 10 kişiyi bir arada bulamıyordunuz. Şimdi aradan 23 yıl geçmeden ucu bucağı gözükmez bir kalabalığın önünde şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye haykıracaksınız. Başarı değil mi dostlar? Var mı bunun ikinci bir örneği? Allah aşkına kiminle kıyaslayacaksınız Allah Resulü'nü? Kiminle? Dünyanın, tarihin yazdığı en büyük devlet adamlarını, savaşçılarını, komutanlarını, rehberlerini, önderlerini yazın. En büyükleri yazın. Ve Allah Resulü'nü de karşılarına koyun. Ne diyeceksiniz? Muhammedun Resulullah demekten başka bir çıkış yolu mu bulacaksınız? Kiminle kıyaslayabilirsiniz? İmparator Neron'la mı? Büyük İskender'le mi? Napolyon'la mı? Sezar'la mı? Rüstem-i Zal'la mı? Haşa. Sadece dünyevi anlamda başarısını kıyaslıyoruz. Ama dünyevi anlamda başarısını dahi bu adını saydığım komutanlarla, devlet başkanlarıyla kıyasladığınız zaman güneşi mum ile kıyaslamış olursunuz. Onlar nerede? Allah Resulü nerede? Peki gelin bu tarafa. Bu medeniyetin yetiştirdiklerine bakın. Mesela bir Hazreti Ömer'e bakın. 10,5 yıl. İslam devletini yönettiği zaman adaletle, rahmetle ve kuvvetle değil dostlara, düşmanlara dahi örnek olan bir devlet anlayışını hatırlayın. Ve 10,5 yılda 3 kıtaya varan İslam'ın gücünü hatırlayın. Kıyaslayabilir misiniz? İslam'ın 5. halifesi Ömer İbn Abdülaziz'i hatırlayın. 2,5 yıllık bir zaman zarfında o destanvari yönetim tarzını, en karanlık çağı bir anda en aydınlık zamana, saltanatın yatağını imametin yatağına dönüştürmesini hatırlayın. Kıyaslayabilir misiniz? Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i hatırlayın. Kudüs'ü fethedişini. Hasret kaldık değil mi Selahaddinlere bu çağda da? O çağın Selahaddin'i, o güzel sultanı kıyaslayabilir misiniz? Bu toprakların fatihini hatırlayın. 21 yaşında Allah Resulü'nün müjdesine muhatap olan ve bu toprakları Muhammedun Resulullah ile tanıştıran Fatih Muhammed Sultan. Kıyaslayabilir misiniz? Bunları Allah Resulü ile kıyaslamak, talebeyi muallimle kıyaslamaktır. Çırağı ustayla kıyaslamaktır. Hiçbir şekilde kıyası mümkün değil. Peki nasıl anlayacağız Allah Resulü'nün dünyevi başarısını? Biliyoruz başarılı. İtiraf da ediyoruz. Bunu çok iyi de anlıyoruz. Ama bir şekilde kıyaslamak istiyoruz ki meseleyi daha da iyi anlayalım. Kiminle kıyaslayabiliriz? Allah Resulü Hatemen Nebiyyindir değil mi? Peygamberlik ailesinin son mührüdür. O zaman onu ancak peygamberlerle kıyaslayabiliriz. Aynı ailenin diğer fertleriyle kıyas edebiliriz. Kıyas ediyoruz. Yine durum değişmiyor. Yine Muhammedun Resulullah demekten başka bir yol, bir seçenek bulamıyoruz. İnanın ne bir ön yargıdır bu, ne bir mübalağadır. Örnek vereyim birkaç tane. İnsanlığın ilk atası ve ilk peygamberi Hazreti Adem. Ciddi bir başarı söz konusudur. Tecrübesiz bir insandan bahsediyoruz. Öncesi olmayan bir insandan. Adem'in öncesi yok değil mi bildiğimiz kadarıyla. Adem aleyhisselam işe başlıyor ve bir başarı ortaya koyuyor dünyevi anlamda. Kıyaslıyoruz Allah Resulü ile. Avantajlarını ve dezavantajlarını. Ne diyoruz? Adem bile Allah Resulü'nden avantajlıydı. Niye? En başta oğlu vardı değil mi Habil gibi? En başta karşısında onun davetinin sesini kısmaya çalışan düşmanları yoktu. Adem, Velid bin Mughire ile, Ebu Cehil ile, Ebu Leheb ile, Utbe ile, Şeybe ile, Velid ile, Nadir bin Haris ile, Ahnes bin Şerik ile ve daha niceleriyle mi mücadele etti? Kıyaslıyoruz Adem ile Allah Resulü'nü ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başarısını orada da görüyoruz. Sakın ha bu peygamberleri birbiriyle yarıştırma olarak anlaşılmasın. Böyle bir derdimiz yok. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz. İbrahim aleyhisselamla kıyaslayın. İbrahim aleyhisselamda da ciddi bir başarı vardır. Harran'dan başlayan bir mücadele, Mısır'da bir mola, Filistin'de bir durak, Kabe'ye gelip yerleşen bir aile. O coğrafya içerisinde genç bir hanım, kundaktaki bir bebe ve onunla başlayan bir medeniyet değil mi İbrahim aleyhisselam? Kıyaslayın Allah Resulü ile, onunla da aynı şeyi söyleyeceksiniz. İbrahim aleyhisselam bile Allah Resulü'nden avantajlıydı. En azından onun arkasında da ilerleyen yaşına rağmen İsmail ve İshak adında iki erkek evladı vardı. En azından onun karşısında da biraz önce adını saydığımız İslam'ın düşmanları yoktu. İbrahim aleyhisselam Mekke'nin Faran dağlarının ilk sakiniydi. Bakın yine Allah Resulü'nün bu noktadaki başarısını itiraf ediyoruz.